Het is nu 9 uur. Dan volgt nu het Bijbelstudieprogramma Nieuw Leven. Een hele goede avond en van harte welkom. Zometeen kunt u gaan luisteren naar dominee Oscar Lohuis als hij zal spreken over het onderwerp Redenen om Israël te steunen. Het is een thema waar een aantal studies aan gewijd kunnen worden, om precies te zijn 3, en vanavond de eerste uit deze serie. Wilt u meelezen? Oscar zal de Bijbel openslaan bij Romeinen hoofdstuk 11, de versen 11 tot en met 22. Vanavond lees ik u voor uit Romeinen hoofdstuk 11. En dat is een gedeelte dat hoort bij Romeinen 9 tot en met 11. Dat zijn de hoofdstukken in de Romeinenbrief, waarin Paulus in het bijzonder ingaat op de positie van Israël en ook het ongeloof van Israël ten aanzien van de Messias. En hoe wij als gelovigen in Jezus Christus, uit zowel Jood als Heiden, hoe we dat moeten duiden. En het is heel belangrijk dat we ook in onze tijd stilstaan bij Israël. Dat we ook nadenken over de relatie tussen de gemeente, tussen de kerk en Israël. En vanavond wil ik naar aanleiding van Romeinen hoofdstuk 11 een aantal redenen aandragen waarom het heel belangrijk is. Redenen waarom wij Israël behoren te steunen en voor de Joden behoren te bidden en hen behoren te zegenen. Ik lees u voor Romeinen 11 vanaf vers 11. Ik zeg dan, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet. Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen, om hen tot jaloersheid te verwekken. Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent, en het feit dat zij achterop komen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid? Want tegen u de heidenen zeg ik, voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk, om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat betreft het vlees tot jaloersheid te verwekken en enige uit hen te behouden. Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? Als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook. Als de wortel heilig is, dan de takken ook. Als nu enige van die takken afgerukt zijn en u die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt en mededeel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel draagt u. U zult dan zeggen, de takken zijn afgerukt opdat ik zou worden geënt. Ja, dat is waar. Door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat door het geloof. Maar heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God. Strengheid over hen die gevallen zijn, over u echter goede tierenheid, als u in de goede tierenheid blijft. Anders zult ook u afgehouden worden. Even tot zover. Uit deze verse wil ik 3 redenen naar voren brengen waarom het voor ons heel belangrijk is om Israël te steunen en hen te zegenen en voor hen te bidden. In de eerste plaats, er rusten bijzondere beloften op Israël. Dat is ook trouwens wat er boven deze pericoop staat in de herziene statenvertaling. Beloften voor Israël. Paulus begint in vers 11, waar we zijn begonnen met lezen, door te zeggen, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet. Ze zijn gestruikeld over de hoeksteen. Ze zijn gestruikeld over de steen des aanstoots, dat is de Heer Jezus Christus. Ze zijn inderdaad over hem gestruikeld. maar niet met de bedoeling dat ze zouden vallen. Kijk, je kunt struikelen en daardoor even niet meer goed kunnen doorlopen, maar zonder dat je neervalt om nooit meer op te staan. Je kunt struikelen, maar na een tijdje loop je gewoon weer door. En dat is wat er met Israël aan de hand is. Ze zijn gestruikeld, maar ze zijn niet te pletter gevallen. In het Engels staat er, did they fall beyond recovery? Zijn ze neergevallen zonder dat ze weer kunnen opstaan? Volstrekt niet, zegt Paulus. Ja, ze zijn wel gestruikeld. Ja, ze hebben wel de Messias afgewezen. En dat is ook het voortdurende hartzeer van Paulus. Daar heeft hij grote droefheid over. Hij is buitengewoon bewogen met zijn eigen volksgenoten. En zijn verlangen is dat zij tot geloof in de Messias zullen komen. Maar het overgrote deel van Israël is toen in die tijd en tot op de dag van vandaag niet tot geloof in Jezus de Messias gekomen. Maar er rusten bijzondere beloften op dit volk. Ze zijn gestruikeld, maar niet gevallen, zodat ze nooit meer zullen opstaan. Met andere woorden, die struikeling is maar voor even. Zoals het ook verderop in het hoofdstuk staat, een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen totdat. Die struikeling is er wel, maar die duurt niet voor altijd. En Paulus heeft het in de vers die we hebben gelezen niet alleen over hun val, wat rijkdom voor de wereld betekent, en hun achteropkomen, wat rijkdom voor de heidenen betekent, maar heeft het ook over hun volheid. Niet alleen over hun val, maar ook over hun volheid. Hij heeft het niet alleen over hun verwerping, vers 15, wat verzoening voor de wereld betekent, maar hij heeft het ook over hun aanneming. En dat betekent leven uit de doden. En hij zegt, als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook. Daarmee wordt bedoeld als de eerste opbrengst van de oogst binnenkomt. Als de eerstelingen van de oogst worden binnengehaald. En dat is een hele goede opbrengst. Dan is het deeg, wat daaruit voortkomt, ook heel goed. Als de wortel van een bepaalde plant goed is, als de wortel van een plant of een struik of een boom goed is, dan zijn de takken ook goed. Met andere woorden, bij het ene hoort het andere. Bij een goede opbrengst van het land hoort goed deeg. Bij een gezonde wortel horen gezonde takken. En zo zegt Paulus ook eigenlijk in deze verse, Israël is als de gezonde wortel, is als het heilige van de eerstelingen van de oogst, is als heilige opbrengst. Dat is waar de Heere God mee is begonnen. God is begonnen met Israël. En dat wat erbij hoort, het deeg dat erbij hoort, de takken die erbij horen, die zijn ook goed, die zijn ook heilig. Met andere woorden, het heil, de verlossing door de Messias, de vergeving van zonden, het eeuwige leven, de beloften die aan Israël zijn gegeven, alles wat met het heil te maken heeft, dat hoort bij Israël. En daarom rusten er bijzondere beloften op hen. Ze zullen niet alleen blijven bij hun val, maar ze zullen ook opstaan. Ze zullen niet alleen blijven bij hun achteropkomen, maar ze zullen ook die achterstand inhalen. Ze zullen niet alleen blijven bij hun verwerping, maar ze zullen ook komen tot aanneming. En verderop in het hoofdstuk zegt hij dat ook, dat ze weer zullen worden teruggeënt op hun eigen edele olijfboom. Er rust een bijzondere belofte op Israël. Israël is niet zomaar een volk. Ik ben er verbaasd over als ik collega-predikanten hoor zeggen, voor mij is het Joodse volk niet anders dan het volk van de Zimbabwanen of de Mexicanen of de Belgen of de mensen uit Korea of Japan. Ik kan het niet begrijpen als mensen die hun hele leven met de Bijbel bezig zijn en in de Bijbel bijna niet anders lezen dan over Israël en over Gods bijzondere uitverkiezing van Abraham, Isaac en Jacob en Israël, het nageslacht van Jacob en Gods bijzondere weg met dit volk, een volk dat toch overduidelijk onder andere wetten valt dan andere volkeren op de aarde, omdat ze het uitverkoren volk zijn waardoor God zijn heil in deze wereld heeft gebracht. Een volk waarvan de Heere God heeft gezegd dat ze altijd voor zijn aangezicht zullen blijven bestaan. En dat is op de dag van vandaag nog steeds het geval. En dat zal zo blijven tot het einde van deze wereld, tot de voleinding aller dingen. En als God zegt, wat ze ook hebben misdaan, mijn trouw aan hen zal niet teniet kunnen worden gedaan. Al dat soort beloften, als we dat lezen, dan kan ik niet begrijpen dat mensen zeggen, Israël heeft sinds Christus afgedaan. als bijzonder volk van God. Het blijft Gods uitverkoren volk. Het heil is uit de Joden. Het heil is uit de Joden gekomen. Christus is uit de Joden gekomen. Christus was en is een Jood. En de wereld is in buitengewone, bijzondere, ongelooflijke wijze gezegend door dit volk. Ze zijn uitverkoren als instrument in Gods hand. Het is een bijzonder volk en in dit hoofdstuk zegt Paulus dat er ook wat betreft het geloof, wat betreft het behouden worden, wat betreft het heil, wat betreft het komen tot volheid en aanneming, dat er bijzondere beloften op Israël rusten. Als er één volk is in de wereld waarvan wij kunnen verwachten dat er onder hen een grote geestelijke opwekking zal plaatsvinden, dan is het het volk Israël. En dat is de eerste reden waarom het belangrijk en noodzakelijk is dat wij bidden voor Israël, dat we Israël steunen en dat we hen zegenen. En dat wij op een bijzondere wijze betrokken zijn bij onze oudere broer, Gods eerstgeboren zoon, Israël, Gods uitverkoren volk. Redenen om Israël te steunen. Dat is het onderwerp vanavond in Nieuw Leven. En deze studie wordt wekelijks verzorgd door dominee Oscar Lohuis. We zitten halverwege de studie, dus laten we snel verder gaan luisteren naar wat hij nog meer met ons wil delen. Oscar? Een tweede reden die ik zou willen aandragen waarom onze steun voor Israël belangrijk en noodzakelijk is, en dat we het ons niet kunnen permitteren om daaraan voorbij te gaan, dat is dat wij onze zaligheid te danken hebben aan hun val. Ja, ze zijn gevallen ten aanzien van Jezus. Maar daardoor, zegt Paulus, is het heil tot de heidenen gekomen. En dat is ook autobiografisch wat Paulus hier schrijft. Als Paulus, als Petrus en Paulus en de andere apostelen, als zij met hun evangelisatiewerk, met hun zendingswerk, als zij onder de Joden heel veel succes zouden hebben gehad, dan zouden we het ons kunnen voorstellen dat het geloof in Jezus als Messias een puur Joodse aangelegenheid was gebleven. Dan zouden we ons kunnen voorstellen dat ze niet zo snel naar de heidenen zouden zijn gegaan. Maar het boek Handelingen laat ons zien dat omdat Paulus er in de synagoge uit werd gegooid, omdat zij zijn boodschap niet moesten, omdat zij niet wilden horen van een gekruisigde Christus en van de boodschap van Jezus de Messias, daarom is Paulus een deur verderop gegaan naar de heidenen. Dus door hun val is de zaligheid tot de heidenen gekomen. De apostelen zijn de wereld ingegaan. Het is ook vanwege de vervolging nog een ander historisch feit. Ze waren in Jeruzalem. Ze bleven een beetje daar zitten. In hun eigen gebied, in Judea bleven ze. En ze waren niet van plan om erop uit te trekken, terwijl de Heer Jezus dat toch had geboden. Maar toen de vervolging begon, en met name kwam die vervolging van de Joden, van de Joodse leiders, van de Joodse overpriesters, en de schriftgeleerden en de fariseeën. En toen de religieuze leiders van het Jodendom, degene die in Jezus als Messias geloofden, gingen vervolgen. Toen Stefanus werd gestenigd. Toen er een grote druk op de christenen kwam te liggen. Toen er waren die werden gedood omwille van het getuigenis van Jezus. Toen begonnen de gelovigen zich te verspreiden. Door de nood gedreven. En ook in dat opzicht kunnen wij zeggen, door hun val is het heil tot de heidenen gekomen. En wij mogen dus in zekere zin dankbaar zijn dat de Joden het heil hebben afgewezen. Dat stemt tot nadenken, want in de geschiedenis van de kerk is natuurlijk precies het tegenovergestelde gebeurd. De kerk is het de Joden heel erg gaan kwalijk nemen dat ze de Messias hebben afgewezen. Ik weet niet in hoeverre u op de hoogte bent van de geschiedenis en van wat er allemaal is gebeurd in de naam van het christendom in het verleden, maar al heel vroeg in de geschiedenis van de kerk is er een sterk anti-Joods sentiment ontstaan. De Joden, zij werden steeds meer beschreven als degene die de Zoon van God hadden vermoord, als degene die de godmoordenaars waren, alsof zij de enige waren die verantwoordelijk waren voor het sterven van Christus. En zij hadden immers gezegd, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. En dat werd zo uitgelegd dat ze maar moesten boeten, dat ze maar gestraft moesten worden, dat er maar bloed over hen moest komen als straf voor wat ze met Jezus hebben gedaan, dat ze hebben gezegd weg met hem en kruisig hem. En zij moesten voor de wereld een schouwspel worden van wat het lot is van degene die Jezus Christus afwijzen. En daarom is er in de kerk een houding ontstaan van die Joden, daar heeft God mee afgedaan. De Joden, dat was vroeger misschien wel het volk van God, in het Oude Testament was dat het verbondsvolk van God. Maar dat is nu niet meer het geval, sinds Christus is dat anders. En zij moeten maar boeten en gestraft worden voor wat ze hebben gedaan. De wereld moet maar zien wat het lot is van mensen die Jezus afwijzen. En daarom is de kerk de Joden gaan vervolgen. En er zijn afgrijzelijke dingen te lezen in de geschiedenisboeken over wat er in de naam van Christus, in de naam van Jezus, is gedaan met Joodse mensen. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, de kerk heeft de Joden stank voor dank gegeven. Want Paulus zegt hier dat wij ons heil te danken hebben aan hun ongeloof. Want door hun val is de zaligheid tot de heidenen gekomen. En de zaligheid is tot de heidenen gekomen niet om de Joden te vervolgen, niet om pogroms te organiseren, niet om hen uit van huis en haard te verdrijven en hen uit hun synagogen te verbannen en om hun synagogen in brand te steken, niet om hen te vervolgen en van hun bezittingen te beroven en hen te doden. Nee, het heil is tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. Maar als we hierover nadenken en we leggen dat naast de geschiedenis van de kerk, dan zien we wat een ongelooflijk verschil er is tussen wat Paulus hier voorstelt en wat Paulus hier leert en wat er vaak in de naam van het christendom is gebeurd. In plaats van dat wij de Joden tot jaloersheid hebben gewekt, in plaats van dat we hen de aantrekkelijkheid van het geloof in Jezus hebben laten zien door onze liefde, door onze sympathie, door onze dankbaarheid voor wat zij ons hebben gegeven. Dankbaarheid dat zij uitverkoren volk van God zijn, waardoor het heil tot ons is gekomen. In plaats van dat we hen tot jaloersheid hebben verwekt, hebben we hen het geloof in Jezus eigenlijk onmogelijk gemaakt. Want zij associëren Jezus Christus en zij associëren het christendom met vervolging, verdrijving van huis en haard, gevangenschap, moord en dood. En daarom is het niet verwonderlijk dat, ik geloof dat het vorig jaar was of het jaar daarvoor, dat iemand met goede bedoelingen het Nieuwe Testament heeft gelegd in de postvakjes van alle Knessetleden in Israël. De Knesset is het parlement in Israël. En iemand legde het Nieuwe Testament in het Hebreeuws in de postvakjes van alle Knessetleden. En daar kwam een vurige en een woeste en een zeer boze reactie op van Joodse mensen in de Knesset. Waarom? Dat is begrijpelijk. Want zij hebben niet zo'n goed beeld van het christelijk geloof. Wat de kerk heeft gedaan met de Joden is zo erg dat wij nogmaals het voor de Joden bijna onmogelijk hebben gemaakt om in Jezus Christus te geloven. En wist u dat Joden het in de loop der eeuwen, in veel tijden van de kerkgeschiedenis, in heel wat perioden van de geschiedenis van de christelijke kerk, sinds Christus, dat Joden het in moslimlanden, hè, nadat de islam is opgekomen, dat Joden het in moslimlanden vaak beter hebben gehad dan in christelijke landen. Dat moet ons tot nadenken stemmen. Wat is er gebeurd? De kerk is verschrikkelijk voorbij gegaan aan Romeinen hoofdstuk 11. En het is belangrijk dat wij in de tijd waarin wij nu leven, zeker in de tijd waarin wij nu leven, dat wij nadenken over onze verhouding tot het Joodse volk. Dat wij stilstaan bij hoe wij zelf met de Joden behoren om te gaan. Dat zij niet zomaar een volk zijn zoals alle andere volkeren. Maar ze worden nog steeds, omdat ze uitverkoren volk zijn, worden ze vervolgd. We weten dat het antisemitisme ook in de tijd waarin wij leven en nu wel degelijk uit de islamitische wereld. Nu vormt natuurlijk de radicale islam de grootste bedreiging voor Israël in het Midden-Oosten. Maar het is zo belangrijk dat wij nadenken, wat is onze roeping ten aanzien van dit bijzondere volk? Wij mogen niet, we kunnen niet zeggen, daar heb ik niks mee van doen. Het is niet mogelijk, beste luisteraar, dat u zegt, ach Israël, dat is de hobby van sommige christenen. Voor sommigen is dat een stokpaardje, maar ik ben niet zo'n Israël-freak. Ja, het kan zijn dat u zo denkt, maar de Bijbel verplicht u, Gods woord bepaalt u erbij, ook in dit hoofdstuk, dat u moet nadenken over uw houding ten opzichte van dit aloude volk van God. Uw houding ten opzichte van Gods eerstgeboren zoon. Wij hebben heel veel aan hen te danken. Het is verkeerd als we hen dank voor dank geven. We hebben ook puin te ruimen ten aanzien van de geschiedenis. Er is zoveel kwaad geschied in de naam van het christendom, in de naam van Jezus, helaas. En of u nou het beseft of niet, de Joden associëren ook ons als christenen, als protestantse christenen of wat voor christen u ook bent. Ze associëren ook ons met dat christendom. En als Paulus hier zegt, het heil is tot ons als heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te wekken, dan zegt hij daarmee, beste heidenen, ik roep jullie op om mijn volksgenoten, de Joden, zo bijzonder lief te hebben. En om zo heilig en rein te leven. Om zo de gerechtigheid voor te leven, zoals Jezus ook in de bergrede heeft geleerd. Om zo volgens de Torah te leven. Zo heilig te leven, dat de Joden zullen zeggen, hé, die gerechtigheid die ik daar bij die christenen zie, die is opvallend. En daar ben ik jaloers op. Dat is een hartelijke gerechtigheid. Dat is een echte gerechtigheid. Dat is echte liefde. Dat is nog eens liefde die ik hier tegenkom bij deze mensen die in Jezus geloven, dat ze jaloers worden. En Paulus zegt ook, dit is de heerlijkheid van mijn bediening tot de heidenen. Dit is de heerlijkheid van mijn bediening. Daarom zie ik mijn bediening tot de heidenwereld als iets heerlijks, omdat ik hoop daardoor enige verwanten wat het vlees betreft, mijn eigen volksgenoten, tot jaloersheid te verwekken, dat enige uit hen behouden worden. Met andere woorden, Paulus brengt het evangelie aan de heidenen, in de hoop dat die heidenen zoveel liefde gaan tonen aan hun naasten, en in het bijzonder aan het Joodse volk, aan wie ze zoveel te danken hebben, dat enige Joden daardoor tot geloof in de Messias zullen komen. Paulus heeft dus zijn eigen volksgenoten op het oog, met zijn bediening onder de heidenen. In zijn achterhoofd heeft hij zijn eigen volksgenoten. Hij is bewogen met hen. De kerk is heel lang niet bewogen geweest met het Joodse volk, maar is hen gaan vervloeken. De kerk is heel lang het betaald gaan zetten wat zij zogenaamd hebben gedaan, in plaats van dat we bewogen met hen zijn geweest. En ik hoop dat u vanavond ziet hoe verkeerd dat is. Gods woord roept ons op, in alleen al deze paar versen die we uit Romeinen 11 hebben bestudeerd, om van harte te bidden voor Israël en te zegenen. Wie hen zegent, zal gezegend worden. En we gaan de volgende Bijbelstudies verder nadenken over redenen waarom onze steun aan Israël onontbeerlijk is. Het is niet mogelijk om aan Israël voorbij te gaan. Ik hoop dat u dat vanuit Gods woord ook bent gaan zien. Amen. Thank you. Lof zij de Heer, de Almachtige Koning, der ere. En het lied eindigt met Christenen looft hem, met Abrahams kinderen samen. Gezang 434 uit het liedboek der kerken. En met dit lied mochten we de studie afsluiten voor vanavond. Het betrof een niet op zichzelf staande studie, maar een eerste uit de serie van 3. Het thema Redenen om Israël te steunen. Oh,

the olive trees that stand in silence upon the hills of time. To hear the voices of the city as bells of evening chime. The shofar sounding from the temple to call the world to prayer. The shepherd pauses in the valley and peace is everywhere. Yerushalayim shel zahav, forever young, forever old. My heart will sing your songs of glory. Yerushalayim shel zahav, v'shel nechoshet, v'shel or, alo lechoshirayich ani kinor. The water well for those who thirsted, the ancient market square. nations as if they were the rays of the sun. Oh, a counterfeit had confused me, but now I know the true light. The light of the sun, light of the sun. Drips from my fingers, and your wisdom fills my soul, fills my soul. No longer taking root in parched earth, let me be rooted into you, to bloom into a fragrant beauty with delicate tender petals, desiring a gentle touch, a touch from you. Radio Israël.nl. Het is nu 10:00.